Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Brain Story i Beautiful Beauty. Piękne piękno, czyli to, co mam nadzieję czeka nas dzisiejszego dnia. Dzień dobry Państwu. Jak Państwo słyszą, ja już się obudziłam, a skoro mnie się udało, to myślę, że Państwo też nie powinni mieć z tym żadnego problemu. Justyna Grabasz, Halina Leszczyńska. Zapraszamy na dwugodzinne spotkanie z muzyką, z funkiem, z soulem, także trochę z rapem. Ja spróbuję Państwa porannie rozruszać. Oczywiście przy pomocy tanecznych dźwięków. No to audycję Trójka Budzi. Czas zacząć. Bye. Let 'em In i Billy Paul, dokładniej Paul Williams, artysta, który w czasach swojej największej popularności no jakoś nie przebił się przez ocean do Polski, a szkoda. Zdecydowanie warto sprawdzić, co muzycznie kryje w sobie ten filadelfijski muzyk. Tradycyjnie zerkam na pierwsze wiadomości od Państwa. Mimo wczesnej pory już mi się Państwo meldują. Jest pan Michał z Warszawy, pan Krzysztof z Rybnika, standardowo Nikifor spod ponurych pieklisk. Tylko dlaczego ponurych? Dzień się zapowiada wspaniale, więc nie rozumiem absolutnie. A jeśli ktoś z Państwa jeszcze miałby ochotę się przywitać, to oczywiście ja do tego serdecznie zachęcam. justyna.grabasz@polskieradio.pl. Na ten adres mogą Państwo pisać. Jest też numer SMS 71335. A tak a propos wiadomości. Teraz muzyczna propozycja od pana Karola z Łodzi. The Doobie Brothers i Long Train Running.

pad, zaczyna to lubię. Pad, zaczyna to lubię. Zaczyna to lubię. Pad, zaczyna to lubię. Fish, Madden, Tworzywo, DJ Eprom i Bieg. Utwór z fantastycznego, już 7-letniego Mamuta. Mowa oczywiście o albumie Mamut. A takie mam wrażenie, jakby ta płyta ukazała się wczoraj. 22 minuty po godzinie 4, a ja mam dla Państwa kalendarium. I zaczynamy dziś od urodzin i od roku 1596. Wtedy urodził się Kartezjusz, francuski filozof, matematyk i fizyk, jeden z najwybitniejszych uczonych XVII wieku. Uznawany jest również za ojca filozofii nowożytnej, twórca twierdzenia cogito ergo sum, czyli myślę, więc jestem. 31 marca to także urodziny Mikołaja Gogola, rosyjskiego pisarza, poety, dramaturga i publicysty. Urodził się w 1809 roku i jest autorem m.in. dramatów Ożenek, Rewizor oraz powieści Martwe dusze. W swoich satyrach często krytykował rosyjski system administracyjny oraz oskarżał wynaturzonych przedstawicieli rosyjskiej szlachty, ale uzupełniał to wypowiedziami o pozytywnych cechach rosyjskiego charakteru narodowego. Zmarł 4 marca 1852 roku. Rok 1727 to natomiast data śmierci Isaaca Newtona, angielskiego fizyka, astronoma, matematyka, filozofa i badacza Biblii. Sformułował 3 prawa dynamiki i prawo powszechnego ciążenia. W optyce opracował korpuskularną teorię budowy światła, określił zasady optyki geometrycznej oraz odkrył interferencję światła. Dał początek badaniom nad ciepłem. Urodził się 4 stycznia 1643 roku. No to idziemy dalej do historii pewnej wieży. 1889 rok. Wtedy w Paryżu otwarto dla zwiedzających wieżę Eiffla. Budowa została wzniesiona, aby upamiętnić 100. rocznicę rewolucji francuskiej i jednocześnie miała być świadectwem poziomu francuskiej architektury i technologii oraz podkreślać status gospodarczy Francji, która tego roku właśnie była gospodarzem wystawy światowej. Wieża wraz z zamontowanymi na niej antenami ma 324 metry wysokości i waży ponad 10 tysięcy ton. I dalej mamy, proszę Państwa, rok 1909. Wtedy w stoczni w Belfaście rozpoczęto budowę największego parowca świata, Titanica. Historię tego statku większość z Państwa pewnie zna. W nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku podczas dziewiczego rejsu na trasie Southampton New Nowy Jork Titanic zderzył się z górą lodową i zatonął. Katastrofę przeżyło około 730 osób. I na koniec data istotna dla fanów Krakowi. W 1912 roku rozegrano pierwszy mecz na stadionie Krakowi w Krakowie. Krakowia zremisowała wtedy z Pogonią Lwów 2-2. Stadion zaprojektował architekt Franciszek Mączyński. Obiekt został zniszczony w czasie oblężenia Krakowa przez Rosjan na przełomie lat 1914-15, po czym jeszcze tego samego roku został odbudowany. Obecny stadion Krakowi powstał w miejscu starego obiektu w latach 2009-2010. Don't wake me up, I'm in this dream. But we talk, touch, and each one leads back to love that's evergreen. At least that's how it used to seem. Oh, I remember this. Yeah, I remember this. Some days I sit and reminisce. Do you?

Po tym przesunięciu czasu ciemno będzie aż do godziny 6, więc ten utwór George'a Bensona o 4:39 sprawdza się bardzo dobrze. Give me the night, czyli w wolnym tłumaczeniu właściwie daj mi tę noc. A swoją drogą jestem ciekawa, co też Państwo sądzą o tym przesunięciu czasu i po której są stronie. Zmieniać czy nie zmieniać? Oto jest pytanie. No dobrze, jak zwykle o tej porze przechodzimy do nowości i na dziś mam dla Państwa dwie bardzo energiczne kompozycje. Keep moving, keep moving. Wracający po przerwie brytyjski duet Jungle i Keep Moving. Niezwykle pozytywna energia. Nie wiem jak państwo, ale ja mam ochotę ten utwór po prostu zapętlać w nieskończoność. I jak tak dalej pójdzie, to myślę, że możemy spodziewać się niebawem bardzo dobrej płyty. Szczególnie, że wraz z tym singlem w sieci pojawił się krótki, instrumentalny utwór zatytułowany Dry Your Tears. Co brzmi zupełnie jak zapowiedź płyty na otarcie łez po tej przydługiej przerwie od grania. No dobrze, to idziemy dalej i znowu zapraszam państwa do tańca. Put your happy like a London, babe. Hold it right, rock it like a hurricane. You got that look in your eye. I take one look and I'm high. No, I'm exactly your type. We've been together so nice. We acting so impolite. Think we gon' call it a night. I call the car with your light. But first, I wanna see you walk that walk. Holenderski DJ Baker Matt wraz z nim Nick Hanson w utworze Take Walk. Kawałek, który premierę miał w ostatni piątek, a ja jako miłośniczka brzmienia saksofonu od razu zapisałam go na później, żeby państwa nim o poranku poczęstować. I mam nadzieję, że udało mi się wywołać u państwa chociaż cień uśmiechu. Mimo, że zdaję sobie sprawę, jak czasem ciężko o poranku wykrzesać z siebie entuzjazm. Odpuszczamy na razie zeszłotygodniowe nowości i przechodzimy do utworu z 2019 roku, z którym wiąże się całkiem ciekawa historia. Crystal, I was sipping when he's late, and he say, can I kick it? Yes, you can I kick it? Yes, you can I kick it? Yes, we can. Yes, we can. Jukebox on a blacktop, that's our West Coast love. After school, hooking up in your drop top, West Coast love. Shooting fireworks in the sky,

please amigos, I can't please you, and that's why I do what I do. So flash free like a willow tree. Pan Krzysztof napisał do mnie z przypomnieniem, że obiecałam w zeszłym tygodniu umieścić w dzisiejszej audycji coś Eryki Badu. Dziękuję bardzo za przypomnienie i jak było słychać, prośba została spełniona. Apple Tree, to za nami. I mamy też uzupełnienie od pana Krzysztofa dotyczące zmiany czasu. Lubię zmianę czasu, nagle dostaję dzień o godzinę dłuższy, latają trzmiele, motyle, jest się z czego cieszyć. A ja powiem państwu, że poważnie się nad tym zastanawiałam, tak bardzo, że spać mi to nie dało. I nawet właściwie do tej pory nie wiem, czy jestem za, czy jestem przeciw. Pan Michał pisze, że się nigdy nie umie przestawić. No tak, z tym też zawsze jest malutki problem. Jakby państwo chcieli jeszcze podzielić się jakąś refleksją dotyczącą zmiany czasu lub nie tylko, to oczywiście przypominam adres mailowy justyna.grabasz@polskieradio.pl. Za chwilę godzina piąta, ale zanim ona nastąpi, trochę cofniemy się w czasie, ponieważ dużo było w ciągu tych ostatnich 30 minut nowości, więc teraz szybki skok o 40 lat do tyłu. Lonnie Liston Smith i album o pięknym tytule Love is the Answer i utwór Give Peace a Chance.